Suzanne Bosman. Goedemiddag. Zo één is Europa niet. Dat merk je als je met de auto op vakantie gaat. De verkeersregels kunnen net even anders zijn dan hier. En als je dat niet weet, dan ligt er na de vakantie een bon op de mat. Waarom zijn niet alle regels in Europa hetzelfde? Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Door de brand in het Amsterdamse appartementencomplex van afgelopen weekend zijn zeker 20 appartementen voorlopig niet meer bewoonbaar. De eigenaar en verhuurder denkt dat het nog wel 3 jaar kan duren. Eerst moet de oorzaak van die brand worden onderzocht en na de afhandeling van de verzekeringskwestie moet er ook weer een herstelplan worden gemaakt en een aannemer worden gevonden. Vooral op de bovenste etages is de ravage groot. Voor hoeveel mensen er nu nieuwe woonruimte moet worden gevonden is nog niet duidelijk. Op de onderste 5 verdiepingen is een deel van de appartementen nog wel bewoonbaar. De kapotte autobrug in Holwerd wordt niet meer gerepareerd. Over 2 weken begint de geplande renovatie van de brug. Tot die tijd blijft de kraan staan die als noodoplossing werd ingezet. Die helpt de auto's nu op en van de boot, zegt Christian Kooistra van Rijkswaterstaat. Ameland is gewoon bereikbaar. Ook het logistieke proces van laden en lossen werkt goed. Laten we hier duidelijkheid geven. De kraan blijft staan. We stoppen met de incident. En we gaan hem straks, zoals gepland is, netjes renoveren en dan werkt hij weer gewoon zoals we zouden verwachten. Bij drukte in het weekend wordt er ook een verkeersregelaar ingezet. Een week geleden zaten in ieder geval tientallen reizigers urenlang vast op de boot. Ze konden niet met hun auto's van die boot af vanwege de problemen dus. ProRail heeft nog altijd geen idee wat de storing heeft veroorzaakt bij de verkeersleiding in Amsterdam. Totdat daar meer duidelijkheid over is, blijven die verkeersleiders werken vanuit Utrecht, waar de treinen nu worden aangestuurd. De bekendste vrouwelijke seriemoordenaar van Australië is weer vrij. Kathleen Megan Folbick zat 20 jaar vast voor de dood van haar 4 kinderen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake was van een natuurlijke dood. En daarom heeft Folbick nu gratie gekregen. En de 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op de Amsterdamse vastgoedhandelaar Willem Enstra zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het OM zouden ze onder meer auto's hebben geregeld voor de liquidatie. Het OM voerde extra bewijs aan, maar voor het Hof was dat niet genoeg voor een veroordeling. Een radiotoespraak waarin de Russische president Poetin waarschuwt voor een Oekraïense invasie van Rusland is nep, zegt het Kremlin. Hackers zouden verantwoordelijk zijn voor het uitzenden van die speech. In het bericht werd gewaarschuwd voor Oekraïense troepen die over de grenzen nationale mobilisatie waren begonnen. Russische autoriteiten spreken van een deepfake die paniek moest zaaien onder de bevolking. Die toespraak zou te horen zijn geweest in regio's die grenzen aan Oekraïne. Memphis Depay heeft zich bij het Nederlands elftal afgemeld voor de finale wedstrijden van de Nations League. De voetballer is niet op tijd hersteld van een blessure. Volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg biedt de afwezigheid van Depay mogelijk ook kansen voor het elftal. Nu is er plek voor anderen en dan kun je denken aan bijvoorbeeld Cody Gakpo. Gakpo, moet ik zeggen, van collega Jeroen Elsof, die bij Liverpool al een half jaar op die plek staat. En als je dan de flanken ziet met Donjal Malen, die bij Dortmund heel goed, en aan de andere kant Xavi Simons van PSV, dan kan dat best avontuurlijk zijn. En wie weet dat wel heel goed kan uitpakken. Nederland speelt op woensdag 14 juni thuis tegen Kroatië. Op zondag 18 juni wordt dan de finale gespeeld in die Nations League. Net als de wedstrijd om de 3e plaats. Maar Depay is daarbij dus niet aanwezig. Het weer zonnig. In het noordelijk kustgebied is er ook wat bewolking. Temperatuur loopt uiteen van 15 graden op de Wadden tot maximaal 25 graden in het zuidoosten. Morgen begint ook heel zonnig. Later komen er wat meer wolken. Het wordt dan 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Renate, dankjewel. Voor het verkeer is bij de ANWB Erik Evengroen. Dag Erik. Hoi, goedemiddag. Ja, in het begin zo van de avondspits zorgen ongelukken voor de meeste vertraging op dit moment. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Ook op de A10 West richting Zaandam. Daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Osdorp. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is 20 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar is ter hoogte van Boksmeer de vangrail beschadigd. Die wordt nu gerepareerd. De linkerrijstrook is in beide richtingen dicht. En in beide richtingen dien je ook rekening te houden met 20 minuten oponthoud. En als laatste de A73 verderop in het zuiden. Tussen Roermond en de Roertunnel is er ook een ongeluk gebeurd. Een aanhanger is daar losgeraakt van een auto. Hou daar rekening met een klein half uur vertraging. Holland Festival. Met de spectaculaire filminstallatie Euphoria van Julian Roosevelt. Over de euforische en destructieve kanten van het kapitalisme. Met teksten van onder andere Marx, Rutger Bregman en Cardi B. Van 9 tot en met 25 juni in de Centrale Markthal Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris, lekker Lipton. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Morgenavond in Close-up, een documentaire over acteur Michael Douglas, die met rollen in Basic Instinct en Wall Street het succes van zijn vader Kirk Douglas wist te evenaren. Michael Douglas, morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom, bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet, operaballet.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Korten op ontwikkelingssamenwerking om hier de opvang van asielzoekers te betalen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer erover. Ontwikkelingsorganisaties staan op de achterste benen. In Feit of Fictie, Lammert, stappen we in de taxi. Ja, een dure grap, want taxichauffeurs vroegen tijdens de grote treinstoring rond Amsterdam gisteren en vanochtend woekerprijzen. We zochten uit of dat eigenlijk wel mag. Nu eerst onduidelijkheid over de verkeersregels in Europa. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Met de auto Europa in. Dat is wat veel Nederlanders deze zomer weer gaan doen. Pas op, zegt de ANWB vandaag in de Telegraaf. De verkeersregels willen nog wel eens verschillen in Europese landen en veranderen dan ook nog eens regelmatig. De ANWB waarschuwt bijvoorbeeld voor borden op de Franse snelweg die aangeven dat een rijstrook alleen gebruikt mag worden als je met twee of meer personen in de auto zit. Eerder had de ANWB in het AD het over een onzichtbare tolweg, ook in Frankrijk. Een snelweg waar geen tolpoortjes zijn, maar waar je toch wordt geacht om tol te betalen. Ja, hoe dan? Een hoop Nederlanders kreeg daarvoor al een bon op de mat. Contact nu met verkeersrechtadvocaat Bert Kabel en met Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Berendsen, ja, u wordt geacht veel in Europa natuurlijk te zijn en misschien ook een beetje rond te reizen. Wat is uw persoonlijke ervaring? Hebt u wel eens een boete gekregen in een ander land? Of kent u alle regels uit uw hoofd? Nee, ik ken zeker niet alle regels uit het hoofd. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook echt wel eens een keer een boete heb gehad in het buitenland die ik niet helemaal zag aankomen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ja, die regels gewoon duidelijk zijn voor iedereen. Hè? Dat als je door een ander land rijdt, dat helder is wat de regels zijn. En misschien af en toe ook een beetje coulance naar mensen die er alleen doorheen rijden. Dat ze misschien ook niet altijd op de hoogte kunnen zijn van alle regels en waar misschien een waarschuwing wat meer op de plek is dan meteen een boete. Oké, nou ja, dat is dan ook aan de individuele agent of zo die je dan tegenkomt. Daar gaan we zo over door. Meneer Kabel, u bent advocaat hier in Nederland. Ja. Krijgt u nog veel mensen bij u in de praktijk met vragen over, nou ja, situaties zoals meneer Berendsen die heeft meegemaakt, met vragen over verkeersregels in het buitenland? Ja, zeker. Ik word regelmatig gebeld door mensen die dan vragen hebben. En zeggen, hoe is dat nou precies? Wat zijn de gevolgen en dergelijke? Dus ik word in ieder geval wel vaak gebeld. Dat komt zeker in de periode rond de vakanties komt dat inderdaad vaak voor. Ja, situaties, Lammert. Ik noemde al het een en ander. Hè. Wat zijn er nou nog meer voor afwijkende verkeersregels waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld van de zomer op vakantie gaat? Nou, heb je even. Het zijn er namelijk een hele hoop. Maar ik zal een paar opvallende voorbeelden noemen die de ANWB ook op hun website noemt. In Frankrijk kun je bijvoorbeeld een dikke boete krijgen als je gebruik maakt van een app zoals Flitsmeister. Ook geldt in zowel België als Frankrijk een wet die zegt dat je als bestuurder altijd in staat moet zijn om alle handelingen te kunnen uitvoeren die nodig zijn om veilig te rijden. En op basis daarvan kun je zelfs een boete krijgen als je achter het stuur rookt of een blikje drinken openmaakt. Ook kun je een boete krijgen als je onveilig schoeisel, zoals teenslippers, je belemmert bij het rijden. Of je mag als bestuurder geen oordopjes in hebben. En ook nog een opvallende: in België mocht je tot voor kort op sommige plekken geen gebruik maken van de cruise control. Maar dat is dus veranderd, dat laatste. Ja, dat laatste is veranderd. Dat kan nu dus weer wel. Ja, meneer Kabel, we noemden hier een paar voorbeelden. Ja, als expert op dit gebied, kende u al deze regels? Nee, die cruise control, daar heb ik mij ook schuldig aan gemaakt. Ik zit met mijn kantoor vlakbij België en ik ben ook wel eens in België geweest. En heb ik ook op de cruise control gereden. En ik wist niet dat ik in overtreding was. Dus zelfs ik ben wel eens in overtreding geweest. Bent u goed weggekomen. Ja, klopt. Ja. Maar ja, de vraag is, en meneer Berendsen hint er daar ook op, van hoe groot is dit probleem? Kun je zeggen, het hoort er een beetje bij. Het is ook een beetje de charme van op vakantie gaan. Dat je dan ook tegen een agent zegt, ja, ik wist het niet. Ja, wat wordt er van ons verwacht als reizigers? Ik denk, je hoort natuurlijk de wet te kennen. Alleen dat is natuurlijk in de praktijk vrij lastig. Zeker als het gaat om situaties die heel erg afwijken van de Nederlandse situatie. In Nederland kennen wij de meeste verkeersborden. Hopelijk wel zeker de borden die de veiligheid bevorderen. Maar als je niet op je cruise control mag rijden, dat weet je niet. En zo zijn er wel meer dingen. Ik zag vanochtend op het nieuws een bord boven de weg. Spitsstrook en alleen met carpoolen. Ja, ik kende dat hele symbool, kende ik niet. Nee, want dat was iets met een vierkantje, geloof ik, hè? Met een vierkantje, ja. Ik zag hem en ik denk, nou, die ken ik ook niet. Dus ja, ik vind het wel, het wordt wel een wirwar aan regels op deze manier binnen Europa. En dat zou Europa moeten veranderen, naar mijn mening. Ja, dat is een taak. U zegt, in Europa moeten ze dat allemaal gelijkstellen dan. Ja, zeker. Inderdaad, je moet dat gelijk gaan stellen. Want anders ga je situaties krijgen waarbij mensen die bijvoorbeeld op doorreis zijn naar Spanje met allerlei regels worden geconfronteerd. Waarvan je ook soms denkt van, ja, wat is nou het nut van deze regel? Ja, maar dat is weer een ander ding natuurlijk. Want dat hebben we hier misschien ook wel eens. Hè, want het nut of de regels kennen. Precies, maar hier kun je nog zeggen van, nou ja, je hebt examen gedaan, je weet wat de regels zijn, althans dat behoor je te weten. Maar op het moment dat jij naar het buitenland gaat en ze hebben hele specifieke regels, dan weet je dat niet. En je kunt niet voordat je op vakantie gaat, kun je, ik noem maar wat, de Belgische verkeerswet, de Franse verkeerswet, de Spaanse verkeerswet helemaal gaan bestuderen om te kijken wat nou wel en niet is toegestaan. Dat gaat denk ik wel iets te ver. Ja, dat gaat, want u zei net, meneer Berendsen, Europarlementariër, u zei net van, ja, je wordt toch wel een beetje geacht te weten. In hoeverre moet je inderdaad precies op de hoogte zijn? Nou, kijk, je moet natuurlijk helemaal niets. Maar het is altijd verstandig om, als je op reis gaat, een beetje eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om een beetje in te lezen wat de regels in een ander land zijn. Kijk, het probleem hiervan vind ik, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, dat moet in heel Europa gelijk zijn en laten we dat gelijk trekken. Maar de consequentie daarvan is dus dat je in Europa moet komen tot verkeersregels die in alle landen op dezelfde manier op een goede manier kunnen werken. Nou, en die dat klinkt heel erg logisch. Enorm, dat is een probleem. Maar die landen verschillen natuurlijk enorm van elkaar. Als je ziet dat in Frankrijk volgens mij bijvoorbeeld verboden is om in het donker met twee man naast elkaar te fietsen. En dat je vanaf een bepaald moment sowieso een helm op moet of een veiligheidshesje. Ja, dat past natuurlijk totaal niet bij de fietscultuur die er in Nederland heerst. Dus ik ben wel voor kijken hoe kun je met name waarschuwingsborden in het verkeer, hoe kun je die zoveel mogelijk gelijk gaan trekken of herkenbaar maken voor iedereen. Daar hebben we met heel veel meer landen dan alleen de Europese Unie hebben dat in een verdrag in Wenen hebben we dat ook met z'n allen afgesproken dat we daar naartoe werken. Maar stel je eens voor dat de komende maanden in Brussel bedacht zou worden dat we overal dezelfde verkeersborden gaan indienen of gaan gebruiken. En dat allerlei gemeentes in Nederland alle verkeersborden uit het perk moeten gaan rukken en voor veel geld nieuwe moeten gaan neerzetten. Maar... Dus het effect, het klinkt allemaal leuk, maar de uitvoerbaarheid ervan en met name de proportionaliteit, dient het echt het juiste doel? Ik denk dat we daar ook te ver in kunnen gaan. Dat moeten we niet doen. Maar we hebben toch één Europa. Mijn rijbewijs is overal in Europa geldig. Maar u kunt toch niet verwachten dat ik dan voor elk land waar ik doorheen rij een theorie-examen eerst ga doen? Nee, zeker niet. En daarom zei ik ook, kijk, volgens mij, je kunt je inlezen, maar je verwacht ook van lidstaten dat ze een beetje rekening houden met toeristen die door het land reizen, waar ik toch ergens af en toe ook een beetje het gevoel heb dat de toerist ook een beetje gezien wordt als melkkoe, hè, door bepaalde vignetten in te stellen en je krijgt een boete als je hem niet in de juiste hoek hebt geplakt, om het zo maar even te zeggen. Daar moeten we in Europa wel afspraken over maken. Maar wat ik veel belangrijker vind, wat we in Europa moeten afspreken, is als jij je rijbewijs kwijtraakt in het ene land, hè, omdat je met alcohol of drugs achter het stuur zit, omdat je een buitensporige snelheidsovertreding maakt, of dat je een overtreding maakt die leidt tot zwaar letsel of de dood van iemand. Als je nu je rijbewijs in het ene land kwijt raakt, kan het zomaar zijn dat dat in een ander land in de Europese Unie niet herkend wordt. En die verkeershufters, ja, die moet je hard aanpakken, grensoverschrijdend. Okay, maar als het aan de ene kant kan, dus aan de repressieve kant kan, dan zou het toch ook aan de kant moeten kunnen die het voor ons allemaal wat prettiger maakt. Jazeker. En ik vind ook wel degelijk dat we dat gesprek moeten voeren in Europa en moeten kijken naar in de toekomst. Hè, als je nieuwe borden gaat introduceren, als je nieuwe borden gaat plaatsen, kunnen we daar afspraken over maken. Maar ga alsjeblieft niet met terugwerkende kracht in heel Europa de verkeersborden veranderen. Want dat lijkt voor de reiziger die van het ene naar het andere land rijdt handig. Maar dat zorgt natuurlijk ook voor enorm veel verwarring in de lidstaten zelf. En dan komt het ook niet de veiligheid ten goede. Ja. Dus dit klinkt soms heel mooi, maar je moet echt nadenken, is het proportioneel en welk doel kunnen we ermee bereiken? Oké, nou meneer Kabel, ik hoor meneer Berendsen als Europarlementariër, die vindt het niet opwegen. Zeg maar het leed van de vakantieganger tegen alle mensen in gemeentes die de verkeersborden moeten vervangen. Ik chargeer het even, meneer Berendsen, maar daar komt het op neer. Ja? Je zou kunnen beginnen met een nieuwe verkeersborden. He, want er komen dus nieuwe verkeersborden bij. Je kijkt naar Frankrijk en daar zou je mee kunnen beginnen, want die hoeven niet veranderd te worden. En daarvan zou je kunnen zeggen, laat die nou ook opnemen in de Nederlandse wetgeving, als je het Europees kunt afspreken. En dan wil het niet zeggen dat Nederland overal die borden hoeft neer te zetten. Dat is nu ook al niet zo. Maar dan weet in ieder geval de Nederlandse automobilist, die weet, oh, dit soort borden zijn er en die kan ik nog een keer tegenkomen. Dus daar zou je kunnen beginnen, hoef je geen borden te veranderen. Dat andere punt, dat vind ik ook wel interessant wat er net gezegd werd. Er werd gezegd, wij moeten bij rijontzeggingen, die moeten in heel Europa gelden. Dus niet alleen voor het land waar die is opgelegd. Maar stel nu dat je in Frankrijk een overtreding begaat. En dat leidt tot een rijontzegging in Frankrijk. Terwijl dat in Nederland niet tot een rijontzegging zou kunnen leiden. Dan krijg je dus een situatie dat je dus in Nederland niet meer mag rijden, omdat er iets plaatsvindt in Frankrijk, waar je misschien helemaal weinig schuld aan hebt omdat je de verkeerssituatie of het verkeersbord niet kende. Ja, dat maakt natuurlijk dan een hele interessante situatie, dat je dan gestraft wordt voor iets wat niet geharmoniseerd binnen Europa is. Ja. Dus ik zou beginnen met de verkeersregels en dan pas later die rijontzeggingen binnen heel Europa uniform maken. Ja, je moet toch wat doen, meneer Berends, als ik dat zo hoor. Nou, ik ben het eerste punt eens. Hè. Kijk naar nieuwe verkeersborden en probeer daar afspraken over te maken. Maar het tweede punt, dat rijbewijskwijt. Op het moment dat in Nederland iemand uit Duitsland of Polen, of welk land dan ook, met alcohol in het verkeer een verkeersovertreding begaat, die daadwerkelijk letsel veroorzaakt, grote buitensporige snelheidsovertredingen, dan wil ik dat een grens geen bescherming biedt. Als die overtreding in Nederland zo groot is, of in Frankrijk of waar dan ook zo groot is, dat het rijbewijs wordt afgepakt, dan moet het niet zo zijn dat je in je eigen lidstaat door kan rijden. En dat gaat natuurlijk niet om overtredingen omdat je een bepaald bord niet begrepen hebt. Mm. Maar dit gaat over ernstige overtredingen in het verkeer. En ik denk wel degelijk dat we daar tegenop moeten treden. Ja, ik geloof dat de les vooralsnog is dat in ieder geval de bijrijder bij elke grens die overgaat toch even moet googlen van hoe zijn hier de regels en mag ik hier met meteen slippers en moet ik nog een hesje en al dat soort zaken. Ja, zolang dat niet voor al te veel discussies tussen gezinnen zorgt tijdens de vakanties. Vakanties als moeilijk. Ja, oké. Okay. Ik dank u wel. Tom Berendsen was dat, de Europarlementariër. En zelfs Franse consumentenorganisaties die krijgen klachten, horen wij zo al. Dank voor uw medewerking aan dit gesprek. En dank ook verkeersrechtadvocaat Bert Kabel. De gemeente Vlaardingen begint vandaag met een campagne om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Verslaggever Laura Korsten ging kijken hoe ze dat gaan aanpakken. Horen we zo meteen. Erik, hoe is het op de weg nu? Nou ja, de avondspits is nu echt wel begonnen. Maar ongelukken zorgen nog altijd voor de meeste vertraging. Ik noem twee bijzondere. De A1, Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim een half uur. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Ter hoogte van Linnen is de weg ook helemaal dicht. Er is daar een aanhanger van een vrachtwagen geschoten. Verkeer moet ter plekke omgeleid. Eén vandaag. Lammert, wat een fijne dag om het over buitenwerken te gaan hebben. Ja, inderdaad, want terwijl de zon buiten schijnt, zitten wij hier binnen opgesloten met de lamellen naar beneden. En dat is echt ontzettend slecht, want buitenwerken is veel beter, ontdekten ze in Friesland. Als het aan promotiebureau Merk Friesland ligt, worden alle kantoren naar buiten verplaatst, vertelt Carina Pol. Eigenlijk is het raar dat we gewoon niet allemaal vaker buiten werken. Dat we gewoon allemaal met elkaar binnen in kantoren zitten. Terwijl buiten werken eigenlijk gewoon, ja, je wordt er veel creatiever van. Je hersens werken beter. Je bent energieker. Dus eigenlijk is het heel raar dat we allemaal binnen zitten met z'n allen. Ja, volgens psycholoog Bernard Maarsing in Leeuwarden beweeg je niet alleen meer als je buiten bent, maar lummel je ook meer. En juist dat even aanrommelen is ontzettend goed voor je. Het is een informatie die je net hebt opgedaan. Door eventjes te mixen of eventjes uit je luie stoel te komen en even rond te wandelen of om weer even warm te worden. Dat zorgt voor default mode activiteit en daarmee voor creativiteit. Oké, nou vind ik een beetje lummelen en ook hard werken buiten vandaag. Prima, deze week. Maar hoe moet dat straks in de herfst of als het winter is? Ja, nou, Friezen zijn niet van suiker, dus niet zeuren. Hup naar buiten, zegt Carina Pol. Je verbaast je eigenlijk hoeveel goede dagen we toch in Nederland hebben. Dat we echt dagen hebben dat het de hele dag plant en waait en dat het echt niet lekker is. Ja, die vallen eigenlijk best wel mee. En het is ook, met buitenwerken is het niet nodig dat je echt zegt, oké, ik werk de hele dag van 9 tot 5 buiten. Maar pak je momenten. Dus ook bijvoorbeeld in een maand als november heb je een telefoongesprek met een collega of met een relatie. Doe dat lopend, buiten bijvoorbeeld. Ja, en bovendien is die zon ook heus niet alles. Ik kom nu net van de locatie waar we de hele ochtend met collega's van Merk Friesland gezeten hebben om buiten te werken. En inderdaad, de temperatuur is natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar nu zit je dan bijvoorbeeld wel weer met de zon, hoe leuk die ook is, die schermt wel op je beeldscherm. Dus dan moet je ook wel kijken, ja, waar ga je net in de schaduw zitten? Of heb je bijvoorbeeld, wij hebben speciale zonneschermen die je over je laptop heen kan doen, zodat je minder last hebt van de zon. Want ook dit mooie weer heeft ook wel weer nadelen, zeg maar, die je moet ondervangen. Ja, en dan is er nog een klein nadeeltje aan het buitenwerken, vertrouwt psycholoog Bernard Maarsing ons toe. Als psychologen buiten gaan werken, voelen ze zich ook altijd een klein beetje lui. Dat heb ik ook. Dus dan ga ik met mijn klanten buiten en dan leg ik wel even uit dat dat vreselijk goed voor ons allebei is. En dan heb je toch een beetje het idee dat het, ja, dat je toch een beetje aan het spijbelen bent. Dus we moeten er ook een beetje aan wennen. Just a kiss, just a smile. Hold my hand, baby, just once in a while. That's all I need, that's all I need. And I'll be satisfied. Think of me when you're away. Call me darling just once a day. Forgiving, just a kiss, just a smile. Hold my hand, baby, just once in a while. That's all I need, that's all I need. And I'll be satisfied. Well, true love came to me, but when I met you, true love makes me know I won't forget you. When you're around me, it makes me feel life is worth living, baby. Love is so forgiving. Me when you're away. Call me darling just once a day. That's all I need, that's all I need. And I'll be no, no, no, no, no, no, no. That's all I need, that is all I need. And I'll be yeah, yeah, yeah, yeah. That's all I need, that's all I need. I'll be so satisfied. That's all I need. Baby, that's all. Ryan Shaw, I'll be satisfied. Veel te veel jongeren in Vlaardingen lopen rond met een wapen. Dat vindt de gemeente. En vooral messen zijn daar in Vlaardingen populair. Vorig jaar viel er zelfs een dode bij een steekpartij in de stad. En daarom begint vandaag een campagne tegen wapenbezit onder jongeren. Met posters, boodschappen op social media, jongerenwerk en gesprekken met ouders proberen ze het tij te keren. Gewoon vooral messen en zo. En gewoon ja, dat ze ineens zo'n grootste mes uit hun zak toveren en zo. Dat soort dingen. Dat heb je wel eens gezien? Ja. Messen. Ja. Altijd messen? Ja, vooral ja. Messen en zakmessen. Iedere tiener die ik vandaag in Vlaardingen aanspreek lijkt wel iemand te kennen die met een wapen loopt. Bij een vriend van een vriendin van mij. En die was, we waren bij haar thuis. En hij stond in de keuken en hij haalde ineens een heel groot mes uit zijn zak. En ik denk, wauw. Dus ja, ik vind het wel raar dat ze het ook bij hebben. Want ze zeggen dat het voor zelfprotectie is, zeg maar. Maar ja, tegen wie eigenlijk? Ja. Dat slaat er nergens op. Jij bent zeg maar degene die het als eerst meeloopt, dus dan pas gaan anderen het ook doen. En volgens mij doen ze het zeg maar voor de vijanden die ze hebben, maar ja, ik weet niet welke vijanden. Welke vijanden? Ja. En denk je dat een campagne gaat helpen? Nee. Nee, denk ik niet. En jongeren werken ze de scholen in? Nee? Nee, jongeren hebben echt hun eigen gedachten en zo. We gaan daar niet naar luisteren. Totaal niet. Maar wat dan? Wat kun je er dan tegen doen? Meer controles, denk ik. Afpakken? Ja, zoiets. Nou, dus gewoon nieuw halen. Ja. Ja. Maar kost toch ook wat? Ja, maar hun hebben het er echt wel voor over. Ja. Wie zelf als tiener vaak een mes op zak had, is de inmiddels 32-jarige Randy. Hij was 14 toen hij een wapen begon te dragen. Van mesjes, kettingen, ziet keukenmesjes van de moeder, gewoon fietslotten. Weet je, van die grote fietslotten die je dan eigenlijk een scooter mee hoort vast te zetten. Daar liepen wij dan soms mee. En de reden waardoor is omdat ik best een pittige jongetje was. Veel ruzie maakte op straat en daardoor krijg je gewoon veel vijanden. En dat was een manier van bescherming. Ik heb het gelukkig niet hoeven te gebruiken. Dat is ook wel iets wat je veel hoort bij jongeren nu ook tegenwoordig. Van, stel je voor, ik word bedreigd, dan heb ik het ook bij me ter bescherming. Snap je? En dan ergens begrijp je het wel. Maar ik heb later ook wel begrepen dat als je iets bij je hebt, dat je het ook makkelijker bent om het te gebruiken, zeg maar. Stijn is nu voor een middelbare school in Vlaardingen en hangt daar bijvoorbeeld een poster, hè, met een waarschuwing. Klopt. Bestel nu. En wie weet, ben jij binnenkort betrokken bij een dodelijke steekpartij? Draag nooit een wapen. Is dat dé manier om jongeren te bereiken? Ik denk dat er veel intensiever met die jongeren gesproken moet worden. Zeker wel. Want wat was nodig geweest om jou te bereiken destijds? Bij ons, wat wij toen de tijd hadden, waar ik ook heel vaak over praat, buurthuizen. Ze kenden elke jongere. Ze wisten welke jongeren messen hadden, dus die pakten ze dan ook gewoon af. Weet je, maar ook gewoon het gevoel van een veilige plek hebben. Kijk je daar dan op terug als iets dat werkte of wat niet werkte? Want je bent uiteindelijk toch met justitie in aanraking gekomen. Jawel. Maar dat is omdat het werkte zeker. Alleen wat het was, het waren ook mensen die niet uit de buurt kwamen. Ik heb het gevoel ook dat jongeren tegenwoordig meer de baas zijn dan de ouders. Dat gevoel heb ik echt. En hoe verander je dat dan? Ja, die ouders moeten gewoon weer echt ouders gaan zijn. Weet je, vroeger was het gewoon van nee is nee. En nu is het een beetje. Maar jij bent jongerenwerker inmiddels. Klopt, ook. Maar hoe krijg je dan die ouders aan jouw kant? Dat die eigenlijk ook hun handen uit de mouwen steken. Dus gewoon heel veel voorlichting geven en heel veel met ze praten. Burgemeester Bert Wijminga van de gemeente Vlaardingen. Waarom deze actie? Nou, we merken zowel door politiewerk als door jongerenwerk als op scholen dat jongeren het steeds normaler vinden om een mes bij zich te nemen of een ander wapen. En dat wordt zo normaal dat we gemerkt hebben dat er ongelukken door gebeuren. Even qua aantallen, hoeveel wapens worden er ingenomen of gevonden? Nou, de afgelopen periode waren dat er al tientallen voor onze stad. Als je bedenkt dat je misschien 1 op de 10 pakt, is het een veelvoud van jongeren die het bij zich hebben. Deze campagne is in de gemeente Vlaardingen. Is het hier erger dan in andere gemeenten in Nederland? Nou, we doen al veel. In alle gemeenten zijn er wel wapeninleveracties. En is het ook prioriteit van politie en justitie. Maar we hebben hier ontdekt dat we echt het gesprek met de jongeren en met de mensen thuis en op school moeten hebben. En ja, nou, laten wij dan dat goede voorbeeld geven. En laten andere gemeentes, als dit goed werkt, dan ook volgen. Er is in 2020 ook al een actieplan Wapens en Jongeren van start gegaan. Dat was in 20 grote gemeenten. De resultaten die vielen tegen. Het was een te brede doelgroep. Ja, gaat dit wel helpen? Nou, ik denk dat die kritiek terecht is. Want als je alle jongeren aanspreekt en het betreft de meeste gelukkig niet, dan mist het ook zijn doel. Dus je moet echt gericht op heel veel manieren tegelijkertijd werken. Dus het gaat om social media, het gaat om gesprek op scholen, het gaat om jongerenwerk. Ja, pakt u de ouders mee? Nou, de ouders die komen op scholen natuurlijk, al is het voor een ouderavond of middelbare scholen, ja. Okay. En die ouders die vraag je ook om mee te beseffen dat ook hun kinderen ertoe geneigd zijn. Ik denk dat veel ouders niet doorhebben dat hun kind zich angstig voelt en hun wapen meeneemt. Of niet doorheeft dat hun kind in zo'n groep zit waarin het heel stoer is om te showen. Ja, u zegt de actie is geslaagd als het aantal wapens wat wij zo makkelijk van straat halen sterk daalt. Welke termijn geeft u daarvoor? Hoe lang mag het duren? Nou kijk, ik denk dat het normaal zijn gaan vinden van wapens meenemen, dat is ook een kwestie van jaren geweest. En dan is het een kwestie van jaren wat je nodig zult hebben om die norm te veranderen. En daar moeten we naartoe. Een verslag vanuit Vlaardingen van Lara Kors. Wat is het toch ingewikkeld om een goed beeld te krijgen van de oorlogsmanoeuvres in Oekraïne. De Russen zeggen een groot Oekraïns offensief te hebben gestopt, met honderden doden tot gevolg. De Oekraïners die zeggen niks. En intussen gaat er ook nog een neptoespraak van Poetin rond. Straks kijken we of Ruslandkenner Helga Salomon wat duidelijkheid kan geven. Eerst het nieuws van de NOS. NPO Radio 1. Donate Kok. Ja, we beginnen ook met die neptoespraak. Want het Kremlin ontkent dat president Poetin in die radiotoespraak heeft gewaarschuwd voor een Oekraïnse invasie. In 3 Russische grensregio's werd op de radio gemeld dat Oekraïne een nationale mobilisatie had afgekondigd en dat Oekraïnse troepen Rusland waren binnengetrokken. Volgens het Kremlin is die toespraak dus nep en was die het werk van hackers. ProRail heeft nog altijd geen idee wat de storing heeft veroorzaakt bij die verkeersleiding in Amsterdam. Daarom blijft de backup-locatie in Utrecht voorlopig nog in de lucht. Problemen duurden meer dan 12 uur. Dat kwam onder meer omdat ProRail lang heeft geprobeerd om de boel in Amsterdam weer aan de praat te krijgen, zodat de duizenden concertbezoekers in Amsterdam-Zuidoost ook weer terug naar huis konden. In Arnhem is een grote brand uitgebroken in een revalidatiecentrum. Die brand die woedt in een technische ruimte. De 2 verdiepingen van het gebouw worden ontruimd. Het gaat daar om mensen die veelal slechter been zijn, maar iedereen is in veiligheid, zegt de veiligheidsregio. En een kinderboerderij in Beverwijk is na een oproep bedolven onder de zonnebrand. Medewerkers vroegen bezoekers om hun restjes zonnebrand te doneren. Die worden gebruikt voor de 2 varkens daar, die graag in de zon liggen, maar ook snel verbranden. De oproep heeft goed gewerkt. De varkens kunnen weer goed ingesmeerd de zon in. Mooi om te horen, Renate. Dankjewel. Ja, Peter Kuipers-Munneke, die zonkracht, is die ook groot vandaag? Ja. Hebben de varkens er meteen op gedaan? Ja, absoluut. Okay. Want de zon die is zo'n beetje op zijn krachtigst in deze tijd van het jaar. Die staat heel hoog aan de hemel. En bovendien was het in Nederland op veel plaatsen onbewolkt. Ik zeg op veel plaatsen, maar niet op alle plaatsen. Want in het noordwesten, daar heeft de bewolking nog best lang gehangen. En ja, zeker in de kop van Noord-Holland, Texel, Vlieland, daar was het echt tot een paar uur geleden was het daar nog hartstikke grijs. Daar schijnt de zon inmiddels ook. Er zijn wel grote temperatuurverschillen. Op de Wadden is het nu een graad of 14. En in Limburg is het nu bijna 25 graden. Nou, die temperatuurverschillen die hebben we ook morgen. Na een heldere nacht gaat morgen opnieuw de zon schijnen. Maar door die noordenwind is het op de Wadden een graad of 16. Het is wel heel zonnig daar. En de rest van het land wordt nog een 1 of 2 graden warmer dan vandaag. En dat betekent in het midden van het land een temperatuur van zo'n 23 graden. En in het zuidoosten krijgen we op uitgebreide schaal 5 of 26 graden als maximum temperatuur. Woensdag en donderdag hebben we ook droge dagen met zon. Ja, en daarna ook. Maar het onderscheid wat ik wil maken is dat vanaf vrijdag de temperatuur echt beduidend omhoog gaat. De wind die draait naar het oosten, er blijft zon, het blijft droog. En in het weekend zitten we echt te kijken naar temperaturen van 28 tot 30 graden. Poeh, dankjewel. Erik, hoe is het op de weg? Ja, ongelukken blijven nog voor de nodige vertraging zorgen. In eerste instantie wel goed nieuws voor het verkeer op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken was ook een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, maar hou nog rekening met een half uur oponthoud. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, daar is een nieuw ongeluk gebeurd tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er staat 5 kilometer file en de vertraging is ruim een half uur. Eén rijstrook is dicht. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Tussen afrit Biesenmortel en afrit Kromvoort heb je 3 kilometer file. En ook daar is een ongeluk gebeurd. Hou rekening met een half uur vertraging. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het kabinet wil bezuinigen op armoedebestrijding en noodhulp, onder meer in Afrika. En dat geld wil het kabinet gebruiken voor de opvang van asielzoekers hier in Nederland. Dit jaar gaat het om 500 miljoen euro, die wordt overgeheveld. In de plannen loopt dat op tot 3,4 miljard in 2026. In de studio is Liana Hoornweg, directeur van Partels. Dat is de brancheorganisatie van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Fijn dat u er bent, mevrouw Hoornweg. Nou, zit u er redelijk rustig bij, maar ik begrijp dat u heel boos bent over die korting op dat budget voor ontwikkelingshulp. Ja, wij zijn heel enorm boos daarover. Ja, wij vinden dat het ongekend hoog bedrag is. We snappen dat er bezuinigd moet worden, dat is prima. Maar dat er zo'n flinke hap uit het ontwikkelingsbudget wordt genomen ten gunste van de opvang van asielzoekers in Nederland, daar zijn we wel verbolgen over. Zeker omdat die toestroom jarenlang te laag is ingeschat, structureel te laag is ingeschat. En dus wordt eigenlijk voor ons gevoel, voor ons idee, de rekening van falend asielbeleid gepresenteerd aan de sector van ontwikkelingssamenwerking. Nou, is het ook de koppeling op zich waar u problemen mee hebt? Ontwikkelingshulp, daarop korten, om dat dan weer te koppelen aan de opvang van de asielzoekers. En ook zeg maar de morele achterkant daarvan. Ja, ik snap die link wordt heel vaak gelegd. Ja. Hè? Heel simplistisch is dat eigenlijk. Alsof als wij investeren in ontwikkelingssamenwerking, dus in projecten in Afrika of in Zuidoost-Azië, er geen vluchtelingen naar Nederland zouden komen. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit is veel complexer. En de mensen die wij hier in Nederland zien toestromen, eigenlijk gaat het maar om het topje van de ijsberg op globaal niveau, want mensen zijn on the move. Mensen vluchten voor oorlogen. Mensen moeten hun huis en haard verlaten omdat conflicten uitbreken in hun naaste omgeving. Maar ook de effecten van klimaatveranderingen worden op dagelijkse basis ondervonden. Dus de mensen die de weg vinden naar Nederland is eigenlijk maar een hele kleine groep. En we maken ons eigenlijk daar heel erg zorgen over. Niet per se over die groep, hè, die toestroom. Dat kun je realistischer inschatten. We weten dat er heel veel speelt. Maar we maken ons ook heel erg zorgen over die groep die eigenlijk nu vergeten wordt. En waar we straks dus gedwongen op moeten bezuinigen. Mm-hmm. Want er werd ook vaak gezegd, ja, we moeten investeren in opvang in de regio. Dat is dan denk ik ontwikkelingsgeld. Maar u zegt dat helpt eigenlijk niet. Nou, wat is opvang in de regio? We zien wat wij willen bieden met ontwikkelingssamenwerking, laat ik het zo zeggen, is perspectief. Dus wij werken voor mensen die echt in hele moeilijke omstandigheden leven. Dat zijn niet de mensen die het geld hebben om op de vlucht of om echt substantiële reizen af te leggen richting Nederland via mensensmokkelaars. Dat zijn mensen die het eigenlijk het liefst op hun lokale in hun lokale gemeenschap blijven en daar willen werken aan een betere toekomst voor zichzelf, voor hun kinderen, voor hun familie. Dus ja, om dan te spreken over opvang in de regio en ontwikkelingssamenwerking, het zijn twee totaal verschillende dingen. Maar wat ook er vaak aan gekoppeld wordt, is als we ontwikkelingshulp, om het ouderwetse woord nog maar even te gebruiken, als we dat geven, dan zorgen dat mensen voor hun eigen bestaan kunnen zorgen en dat ze dan tussen aanhalingstekens, dan niet hier naartoe komen. Maar u zegt, ook die koppeling kun je dus niet maken. Dus het is ook niet zo dat als er minder ontwikkelingsgeld daar naartoe gaat, dat er dan weer meer mensen hier naartoe komen? Wat wij zien is dat op het moment dat je investeert in perspectief, dus in onderwijs, in gezondheidszorg, maar ook in economische verbeteringen, dat mensen blijven. En dan is er minder mobiliteit, ontstaat er ook minder frictie, is de neiging om dat op grote schaal te doen ook minder. Dus het kan effect hebben. Is dat het argument dat u nu gebruikt? Nee, dat zou niet het argument zijn voor die bezuinigingen. Wij willen gewoon dat we structureel kunnen blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking. Want wij hebben langdurige contracten afgesloten met partnerorganisaties die rekenen op ons. Nu dreigt dus dat we die contracten moeten openbreken. Dan komen wij te boek te staan als een onbetrouwbare partner. We werken vooral in Afrika. In Afrika zie je dat de invloed van landen als Rusland en China hand over hand toeneemt. Als wij ons als betrouwbare partner opstellen, durf ik niet te zeggen wat dat voor gevolgen kan hebben, maar het zal niet positief zijn. Ja, het feit dat u contract moet verbreken en dan mogelijk als onbetrouwbare partner erop komt te staan, dat is één. Wat betekent het concreet voor mensen daar? Dat u dan niet door, dat uw organisaties daar niet door kunnen gaan? Dan betekent het dat zij moeten stoppen met de activiteiten die ze nu aan het ontplooien zijn om hun toekomst te verbeteren. Dus concreet kan je dan zeggen, projecten die investeren in vrouwenrechten, die liggen heel erg onder vuur, hè? Vrouwenrechten in de hele wereld, door de opkomst van conservatieve krachten wereldwijd. Die projecten kunnen dan niet doorgaan. En dat betekent dus dat je eigenlijk die vrouwen aan hun lot overlaat. En hetzelfde is met onderwijs. Dat je moet stoppen met het investeren in onderwijsprojecten of in het bieden van toekomstperspectief in beroepsonderwijs, waardoor mensen heel concreet zien dat ze op korte termijn meer inkomsten kunnen genereren en dus een toekomst kunnen opbouwen op hun, ja, in hun dorp of waar ze dan ook wonen. Ja. Om het nog even beeldend te maken. Ik zei, het kan tot 3,4 miljard gaan in 2026. Ja. Het kabinet is van plan om tot 2028 zo'n 40% van het budget van ontwikkelingshulp over te hevelen naar het asiel in Nederland. Ja, het loopt op tot 40% in 2028. Ja. Wat dus betekent, het is echt bizar, maar dit betekent dus dat Nederland de grootste ontvanger wordt van ontwikkelingssamenwerkingsgeld. Dat moet even bezinken. Ja. Wij zijn schat hemeltje rijk. En wij krijgen dus vanuit dat totale budget van ontwikkelingssamenwerking 40% om zelf te besteden. Ik zou denken dat we dat toch op een andere manier kunnen oplossen. Maar dat is toch niet uit te leggen? Nee, ik vind dat ook heel moeilijk uit te leggen. Of zijn er andere landen die dat ook gewoon doen? Nee, Nederland is echt de enige. Het is een regel dat je ontwikkelingsgeld mag besteden aan eerstejaars asielsopvang. En dat is een regel die is door de OESO bepaald. En Europese landen houden zich daar ook aan. Ja, ik begreep, België bijvoorbeeld doet het ook. Ja, er zijn andere landen die dit doen. Maar zo extreem als Australië, Nederland Canada, met 40% in 2028 doet echt niemand het. Nee. We zijn echt het slechtste jongetje van de klas. De plannen van het kabinet, Lammert, worden deze week dus in de Kamer besproken. Ja, er staat voor donderdag een debat gepland. Politieke partijen zijn verdeeld over de bezuinigingen en dan met name over welk deel van het budget kan worden gebruikt inderdaad voor de opvang van asielzoekers. De VVD staat wel achter de plannen van het kabinet. Zo horen we van Tweede Kamerlid Jan Klink. We hebben in het regeerakkoord afgesproken, op basis van die OESO-richtlijn is het gebruikelijk om de kosten van de eerstejaars asielsopvang te laten dekken uit de ontwikkelingssamenwerkingsgelden. En dat is bekrachtigd in het coalitieakkoord. Dus daar hebben de vier coalitiepartijen een handtekening onder gezet. Dat het niet leuk is en dat het niet fijn is, dat snap ik ook wel. Het is zeker niet fijn dat er meer kosten zijn en dat er sprake is van bezuiniging. Maar het is ook belangrijk dat we wel ook weer terugkomen op die begrotingsdiscipline. En dat er dus... Als er te veel uitgegeven wordt, het zal wel ergens uitbetaald moeten worden. Ja, hij zegt het zal wel ergens uitbetaald moeten worden, Jan Klink van de VVD. Maar dat is toch ook zo? Anders moet het misschien van zorg of onderwijs, hebben mensen er ook last van. Ja, dit is ook iets wat de minister heeft gezegd in het debat van vorige week of twee weken terug over noodhulp. We willen niet korten op zorg of onderwijs. En dat willen wij ook niet. Er zijn sectoren die staan enorm onder druk sinds corona. Dat zou van de zotte zijn. Maar we kijken nu alleen maar naar de sociale sectoren. En dat is heel makkelijk om daar naar te kijken, want dat spreekt aan. Maar er zijn ook andere factoren in Nederland. Justitie, los het zelf op. Nou, we zeggen in eerste instantie, justitie, ga eens realistisch budgetteren. En wat wij ook heel graag zien, is een plafond op die uitgaven. Dus we snappen dat die regel er is. En dat staat inderdaad in een regeerakkoord. We houden ons daar aan. CDA wil dat. Die zegt 500 miljoen en niet meer. En niet meer. En dat is de VVD denkt er niet zo over. Nee, die gaan nu hun eigen koers. CDA is een van de coalitiepartijen, net als D66 en de ChristenUnie. Ook zij zijn niet voor dit soort enorme bezuinigingen. Dus wij zien daar toch een verdeeldheid in de coalitie. Daar hoopt u op. Ja, we zien het. Ze hebben het ook uitgesproken. U vertegenwoordigt natuurlijk een hoop mensen. U hebt ook een achterban, 100 hulporganisaties, mensen, banen. Dat is natuurlijk ook uw belang. Ja, dat zal ik niet ontkennen, maar laat ik dit vooropstellen. Die organisaties voor wie wij werken zijn allemaal non-profit organisaties, dus organisaties zonder winstoogmerk. Iedereen wil werken aan stabiliteit, aan het bieden van perspectief, aan het vrede eigenlijk in ontwikkelingslanden. Mensen voor wie wij werken en met wie wij werken, die kunnen niet even op de trein stappen en naar het Malieveld gaan om daar te demonstreren. Dus moeten wij het toch voor ze doen. Diana Hoornweg, directeur van brancheorganisatie Partos van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Dank dat u hier was. Straks ook aandacht voor dit onderwerp bij onze collega's op tv. Dat is om 17:15 op NPO 1. Dank u wel. Feit of fictie? Over Lammert, hoge taxiprijzen en verplicht rijden met de meter aan. Ja, veel mensen hadden gisteren natuurlijk last van die storing bij Amsterdam Centraal, waardoor het treinverkeer stil kwam te liggen van en naar de hoofdstad. Voor iedere reiziger zuur, maar vooral voor al die fans die naar het concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena wilden of weer naar huis. Taxicentrale Amsterdam liet vanmorgen aan het ANP weten dat ze de vraag naar taxis gisteren enorm zag toenemen. Ja, niet alleen de vraag, want ik zag dat de kosten voor een Uberritje van Utrecht naar Amsterdam al snel opliep tot €200. Ja, en ook bij die taxicentrale Amsterdam kregen wij mee inderdaad van mensen. Omroep Gelderland bericht al eerder dat de kosten voor een taxirit tijdens evenementen en op feestdagen omhoog lijken te schieten. Maar volgens taxichauffeur Frankie Mortier, ik citeer, mogen taxis officieel gezien niet de meter uitzetten bij een rit. Alright, dus taxis van de centrale, die mogen de meter niet uitzetten. Met precies, dat gaan we checken. We hebben allereerst gebeld met Rick Pellis, bestuurder bij vakbond CNV en vertegenwoordiger van het personeel in de taxisector. En hij legt uit hoe het zit met die taxiprijzen. Je kunt met een taxichauffeur onderhandelen over de prijs. Dat zie je bijvoorbeeld wel vaker bij ZZP'ers, dat bij grotere bedrijven zo. Je wil eerder verwachten dat daar dezelfde prijzen gehanteerd worden. Maar goed, als taxichauffeur ben je ook vrij om zelf geen prijs te bepalen. Alleen het is natuurlijk wel een maximum aan de kilometerprijs. Nou, met ZZP'ers kun je dus onderhandelen over de prijs. Dat zijn dan bijvoorbeeld die Uberchauffeurs. Ja, volgens vervoersdeskundige Frank Stijn is dat een vorm van dynamisch beprijzen. Een hoge vraag betekent dan een hoge prijs. Dat zie je in andere markten eigenlijk ook al. Je ziet dat bij concertkaarten willen ze dat ook in Nederland in gaan voeren. In Amerika heb je dat al. Je vliegtickets worden ook duurder op het moment dat er meer vraag is. En Uber heeft dat al volledig geautomatiseerd. Je ziet in je scherm wat je moet gaan betalen. Terwijl bij een ouderwetse taxi je op dat moment gewoon een prijs met de chauffeur afspreekt. Ja, en dus met name wat de gek ervan wil geven. Oké, dat zegt de vervoersdeskundige. Maar die Rick Pellis die we net hoorden, die noemde ook dat er bij taxis van een centrale dus een maximum aan de kilometerprijs zit. Ja, maar er is volgens Pellis nog wel ruimte voor onderhandeling. Je kunt natuurlijk wel praten over een starttarief. Dat moet dan wel van tevoren afgesproken worden met de chauffeur. Op het moment dat jij in een taxi stapt en die taxichauffeur die heeft geen meter aan. En die gaat zelf een tarief bepalen. Ja, dan zou ik eigenlijk gewoon heel gebogen aan de politie. Want dat kan eigenlijk niet, zeker als de prijs veel te hoog is. Nou ja, oké, dan over die meter. Want hoe zit dat dan? Ja, Pellis legt uit dat we in Nederland wetgeving hebben die de chauffeur en de consument moet beschermen. Taxichauffeurs zijn wettelijk verplicht om de meter altijd aan te hebben. Daar is wel strenge wetgeving voor. Dat ze ook wel om de rijtijden bijvoorbeeld controleren. Hè, zodat de chauffeurs niet te lang achter elkaar rijden. En bijvoorbeeld ook de pauzetijden in acht nemen. Maar ook ter bescherming van de consument. Ja, we gaan even terug naar het begin. Taxis, mogen die de meter uitzetten tijdens een rit? Lammert, hoe zit dat nou? Nee, dat is wettelijk bepaald. Maar er is bijvoorbeeld wel onderhandeling mogelijk over het starttarief. Of het dan ook niet gebeurt en hoe het zit met de controle erop, dat weet ik niet. Maar dat het verboden is, dat is een feit. Oké. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, een opvallende file in het zuiden van het land op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Bij Helvoort is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Dit weekend is er fel gevochten in de regio Donetsk in Oekraïne. Volgens Moskou heeft het Russische leger een grote aanval afgeslagen. Kiev hult zich in stilzwijgen over wat er is gebeurd. Er is nog geen officiële reactie gekomen. Maar Lammert, het Russische ministerie van Defensie heeft dus wel het een en ander bekendgemaakt over die aanval. Ja, volgens hen zou het offensief van Oekraïne gisterochtend zijn gelanceerd in het zuiden van de regio Donetsk. Het Oekraïnse leger zette volgens de Russen 2 tankbataljons in en 6 bataljons panzerinfanterie. Het Russische leger zegt dat er 250 Oekraïnse militairen zijn omgekomen en dat er 16 tanks en 21 panzervoertuigen van Oekraïne zijn vernietigd. Потери вооружённых сил Украины составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. Ja, dat waren alle getallen op een rijtje. Helga Salomon, Ruslandkenner, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Helga. Goedemiddag. Ja, dit klinkt toch als een grote actie die zich daar heeft afgespeeld. Nogmaals, van de Oekraïnse kant hoor je er niks over. Wat weet jij nou wat daar is gebeurd gisteren? Ja, het is een beetje onduidelijk. De Russen zeggen dit is het grote tegenoffensief wat is begonnen. Maar onafhankelijke waarnemers die zeggen ja, we zien wel aanvallen van de Oekraïners. Maar niet zoals de Russen zeggen met tienduizenden troepen, maar eerder met honderden. Dus die denken dat het eerder gaat om proefaanvallen in de aanloop naar een mogelijk offensief. Dus die zien dat grote offensief nog niet. Maar het is heel erg speculeren. Iedereen zit al tijden te kijken en niemand weet precies of het komt, wanneer het komt en of dit het is, of dat dit dan het voorspel is. Ja, in ieder geval, in de tussentijd zijn er dus blijkbaar wel dingen aan de hand. Maar ja, hoe weten we nou wat de Russen hebben? Bijvoorbeeld die man die je net hoort zeggen hoeveel aantallen troepen er zijn omgekomen en hoeveel wagens kapot zijn en dat soort dingen. Hoe kun je nou nagaan of Rusland de waarheid spreekt? Ja, ik ben geen militair deskundige. Dus die militair deskundigen zitten de hele tijd... Maar je bent wel een Kremlin-watcher. Ja, ja, dat wel. Maar militair deskundigen kijken de hele tijd naar die frontlijnen en proberen alle berichten te lezen. Duidelijk is dat het Kremlin liegt. Hè? Want voor de duidelijkheid, de Russische tv-kijker krijgt bijvoorbeeld nooit te horen dat er burgerslachtoffers vallen. Die krijgen alleen maar dit soort getallen te horen. We hebben weer zoveel militaire doelen uitgeschakeld. Zoveel mensen. Dus het wordt pas duidelijk de komende weken als we gaan horen wat de Oekraïners verder gaan doen. En als er of gebied zou zijn veroverd, dat de Russen onbetrouwbaar zijn en de Oekraïners ook tot op zekere hoogte, dat weten we. Want minstens zo belangrijk als de oorlog op de grond is natuurlijk de informatie, of beter gezegd de desinformatieoorlog. Mm-hmm. Want wat, ja, schets eens hoe zich dat afspeelt op dit moment in de Russische media. Nou ja, in de Russische media kijkt er gebeuren vreselijke dingen op dit moment in de grensstreken. Bijvoorbeeld in Bielgorod, hè, dit weekend al weken zijn daar gevechten gaande. Er zijn beschietingen gaande van Oekraïnse zijde. Tegelijkertijd zijn er twee partisanengroeperingen die onder de hoede van Oekraïne gewoon de grens zijn overgetrokken. Er zitten mensen zonder water, zonder elektriciteit, net als de Oekraïners. Zijn duizenden mensen geëvacueerd. En vanuit het Kremlin, sommige mensen denken misschien is dit eigenlijk wel deel van dat offensief van de Oekraïners. Want de Britse inlichtingendienst die heeft gezegd, Rusland zit met een dilemma, want moet ze die militairen nou inzetten om de eigen bevolking te beschermen of in Oekraïne. Maar daar hoorden de Russen toch redelijk weinig over. Ze horen, ja, het valt wel mee. Onze operatie is succesvol. Kortom, de Russen krijgen rustgevend en goed nieuws te horen. Vanuit Oekraïne wordt juist het succes onderstreept, hè, van dat die Russen niet verder komen. Maar inmiddels heeft Rusland wel een vijfde van Oekraïne in handen en is die oorlog een slijtageslag geworden. Dus dat is wat betreft die informatieoorlog. Want hoe staan de Russen ervoor? Je zegt slijtage. Zijn ze nog goed genoeg opgewassen als er zo'n offensief daadwerkelijk begint? Wat je ziet is eigenlijk dat vanaf het begin, hè, dit had een korte operatie moeten worden, en doordat niemand Poetin de waarheid durft te vertellen, doordat het een systeem is waarbij Poetin de burgers gerust willen stellen en de commandanten Poetin gerust willen stellen, is het uitgangspunt geen initiatief nemen. Alleen Poetin mag het initiatief nemen. Dus iedereen geeft op over de eigen prestaties, ook al gaat het niet goed. Nou, je kunt je voorstellen wat er gebeurt. Als je de problemen niet onder ogen ziet, als je die niet benoemt, gaat het natuurlijk fout. Vandaar dat de Russen enorme verliezen hebben geleden. En het lijkt dat ze in dat jaar oorlog niets hebben geleerd, niet slimmer opereren. Dus de strategie van het Kremlin is steeds meer mensen inzetten. Mm-hmm. Maar Poetin schrikt terug voor een algehele mobilisatie. Dus er is een soort geheime mobilisatie nog steeds gaande. Mensen worden gerecruiteerd. Wordt gezegd nu maandelijks door het ministerie van Defensie, ja, eerst door het Wagner-huurlingenleger, gevangenen gerecruiteerd. Dus ze proberen met steeds meer mensen, steeds meer kanonnenvoer, toch het overwicht te behalen. Mm-hmm. Over die Wagner-groep gesproken, die Prigozhin, hè, die leider daarvan, die zegt nu weer, Oekraïnse troepen hebben een plaats ten noorden van Bakhmut heroverd. Hè. Dat hadden zij eerst, de Wagner-groep had het eind februari ingenomen en nu is het weg. Daar is hij dan weer heel boos over. Wat is, hè, ook tegen de achtergrond van de mogelijke mobilisatie, wat is zijn rol daar nou in? Is hij de aanjager? Soms denk ik wel eens van, ja, Poetin gebruikt hem toch om welgevallige boodschap er uiteindelijk in te masseren? Gedeeltelijk is dat waar wat je zegt. Gedeeltelijk biedt hij een uitlaatklep voor de radicaleren in Rusland. De nationalisten en mensen als hij zelf die zeggen, het Kremlin moet strenger optreden, zonder dat Poetin daar gehoor aan geeft. Tegelijkertijd is het zo, zijn rol in Bakhmut is een beetje uitgespeeld. Dus wat hij doet, hij blijft zich profileren. Hij moet zich op de voorgrond dwingen. En wat nu interessant is, In Bakhmut werden de Russen eigenlijk vastgehouden door de Oekraïners. En nu heeft Prigozhin een nieuw doel. En in nationalistische bloggers. Nu bekritiseren ze het ministerie van Defensie. Voor de duidelijkheid, Poetin pakt die niet aan, wat wel eens wordt gesuggereerd. Nu bekritiseert hij het ministerie van Defensie omdat ze de eigen burgers in Belgorod niet verdedigen. Dus hij pleit voor een radicale aanpak. Het interessante is dat Poetin zijn kruid vooralsnog droog houdt, terwijl het nu de Oekraïners zijn die tot steeds riskantere aanvallen overgaan in Rusland zelf, gesteund door westerse landen die dat eigenlijk stilzwijgend steunen. Dus de vraag is, wanneer gaat Poetin in beweging komen? Gaat hij escaleren? Want op eigen grondgebied kan hij dat wel doen. Nou, kijk, het aanvallen van Rusland is een rode lijn die Poetin vele malen heeft benoemd. Het aanvallen op Russisch grondgebied zou volgens de militaire doctrine van Rusland met kernwapens moeten worden beantwoord. Precies wat die Prigozhin vraagt. Maar Poetin houdt het kruid droog. Hij kiest ervoor en zijn ondergeschikten, waar we het over hadden, om mensen gerust te stellen. Ja, maar hoe moeten we dan die neptoespraak zien die in het nieuws is vanmiddag? Ja, nou, het is dus zo dat op de Russische radio in 3 regio's, onder andere in Belgorod, kregen de mensen vandaag iets vreemds te horen op de radio. Namelijk dat Poetin aankondigde dat er een staat van beleg was afgekondigd in grensregio's, omdat de Oekraïners de grens over zouden zijn getrokken en dat er een algehele mobilisatie zouden komen. Maar dat bleek nepnieuws, dat bleek een hek. En wat geeft dat aan met de aanvallen op Belgorod, met de drones op Moskou, dat de chaos in Rusland toeneemt. Het Kremlin heeft het niet meer onder controle. En dat zou wel eens heel interessant kunnen worden de komende tijd. Hè? Want dat ondergraaft Rusland zelf. En daar hebben de Oekraïners misschien veel meer baat bij dan bij die strijd op het strijdveld. Of minstens zoveel baat. Dat bij de verwarrende berichtgeving op dit moment de chaos aan de Russische zijde. Dankjewel. Helga Salomon, Ruslandkenner verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Lammert, wat hebben we nog op de valreep? Ja, terrasbezoekers. Wat doen die als op een terras luidruchtig racistische dingen worden gezegd? Dat wilde een nieuw tv-programma weten. Gravin Eloïse van Oranje zat toevallig op dat gefilmde terras en zij reageerde zo. Je gaat toch niet met een zwarte, verdomme man? Jij bent je kunt toch niet serieus nemen? Ik ga je wat van zeggen. Die gesprek, wat de fuck ben je fucking racistisch? Ja. Hoezo fucking racistisch? Doe even normaal, joh. Hoezo? Nee, het maakt... Het is toch echt, sorry, zelfs ik, het spijt me, maar dit is zo racistisch. Waar bemoei jij je mee? Ja, schat, mensen moeten je op je plek zetten. Doe even normaal, joh. Hoezo? Omdat je zegt, ga niet met een zwarte. Ja, maar wat moet zij met mijn broer dan? Vertel ja, eens dan. Hey, Louise van Oranje. Goed, dat was het om 17:15 en vandaag op tv, op NPO 1 en hier zometeen op de radio. Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. De omroep voor ons. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met duizendpoot Wilfried de Jong. Nee, mocht bij je komen. Hij stond afgelopen jaar nog in het theater met Waardenburg en de Jong. Mocht zoals bij je komen. Presenteerde radio- en televisieprogramma's zoals Brommer op Zee en Hollands Sport. Jongen, zeg hé. En hij schrijft. Nu is er Schwung. Een bundel met 10 verhalen en een blues die zich afspelen in een muzikaal decor. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Nee, heel rustig, Anne-Marie. Wij hebben nogal even. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan. In gesprek met Wilfried de Jong. Wie luistert, weet meer. Ster. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld, ga je nu naar bengglas.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar.